di ka na sumuko ang puso ko sa paulit-ulit na pagkakataon na nasaktan na biko. Mukhang delikado na naman ako. O bakit ba kinikiling naman ako? Pero ngayon ay parang kakaiba. Pag nakatingin sa iyong mata, ang mundo ay kalma. Ngayong nandyan ka na, di magmamadali. Ikaw lang ang katabi hanggang sa ang buhok ay pumuti. Di na maghahanap ng kung anong sagot sa mga tanong dahil ikaw ang katiyakan ko. Hinding-hindi na ako bibitaw na ikaw na ang kasaya. Kung meron mong kulay ang aking nagsisilbi talaw, ikaw, ikaw ay dilaw. Ang init at sinag na ang araw. Mukhang di naman delikado kasi parang umingiti na naman ako. Kaya ngayon di na kumangangamba kahit ano sabihin nila. Ngayon nandiyan ka na, di magmamadali. Ikaw na ang katabi kay pumuti. Di na maghanap ng kung anong sagot sa mga tanong dahil ikaw ang katiyakan ko. Hinding-hindi na ako bibitaw. Ngayong ikaw na ang kasaya. Kung meron mong kulay ang aking nagsisilbi talaw, ikaw. Diyan ka na, di magmamadali. Ikaw lang ang katabi hanggang sa ang buhok ay pumuti. Di na maghanap ng kung anong sagot sa mga tanong.